D w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 31 lipca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 650 przypadków zakażeń koronawirusem, to drugi dzień z rzędu, kiedy pada rekord zachorowań. Minimalny spadek cen w porównaniu z poprzednim miesiącem, inflacja jest trochę powyżej trójki. Buty legendy koszykówki Michaela Jordana idą pod młotek, cena jaką mogą osiągnąć zwala z nóg. Drugi dzień z rzędu rekordowa liczba nowych przypadków koronawirusa. Resort zdrowia podał, że w Polsce zakaziło się 657 osób. Najwięcej od początku pandemii. Wczoraj było 615 przypadków. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ostrzega, w kolejnych dniach może być podobnie. Bo kończą się w tej chwili duże ilości badań, jeżeli chodzi o kopalnie, głównie kopalnia Bielszowice. Wczoraj została skończona testowanie wszystkich górników, to jest ponad 3 tysiące. Niestety jest dość spory odsetek osób z pozytywnym wynikiem z tej kopalni, dlatego te wyniki myślę, że w ciągu najbliższych dni będą spływały. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 344 pacjentów, a 7 zmarło. O 13 ma się zacząć posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, ale według rzecznika rządu nie należy spodziewać się na nim nowych decyzji. Ceny minimalnie niższe. Z tak zwanego szybkiego rachunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w lipcu inflacja wzrosła o 3,1%, licząc rok do roku, ale w porównaniu do czerwca odnotowano spadek o 0,1%. Eksperci spodziewali się minimalnie większego spadku cen. Czerwiec nie był miesiącem zaciągania kredytów. Wtedy udzielono o 38% mniej pożyczek niż przed rokiem. Tak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Spadła też wartość kredytów. Od firm pożyczkowych wzięto o połowę mniej pieniędzy. Co trzecia pożyczka opiewała na kwotę wyższą niż 5 tysięcy złotych. Zostały wyszkolone do wykrywania tytoniu, narkotyków i waluty. W serwisie Trójki sprawdzamy sekretną broń Krajowej Administracji Skarbowej z województwa warmińsko-mazurskiego, czyli 20 świetnie przeszkolonych psów. O ich służbie opowie Beata Gajlewska. Pies służbowy Kugi dzięki doskonałemu przeszkoleniu wskazał miejsce ukrycia kontrabandy. Okazało się, że obywatel Federacji Rosyjskiej chciał w podłodze naczepy samochodu ciężarowego przemycić 7200 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Również na przejściu granicznym w Bezledach funkcjonariusze KAS odkryli kolejną kontrabandę ukrytą tym razem w samochodzie ciężarowym należącym do polskiej firmy przewozowej. Funkcjonariuszy wspierał pies służbowy Tiga, dzięki któremu udaremniono przemyt 5600 sztuk papierosów schowanych pomiędzy konstrukcją kabiny a matami wygłuszającymi. Wobec obywatela polskiego, który kierował pojazdem, wszczęto postępowanie karne skarbowe. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. O rosnącej popularności opozycyjnej kandydatki w wyborach prezydenckich na Białorusi rozpisują się tamtejsze niezależne media. Swiatłana Cichanouska nie tylko zbiera na wiecach tysiące ludzi, ale też zgromadziła największy fundusz wyborczy. W te doniesienia wczytał się Włodzimierz Pac. Gazeta Nasza Niwa ocenia, że we wczorajszym wiecu wyborczym Swiatłany Cichanouskiej w Mińsku uczestniczyło 70 tysięcy ludzi. Była to największa demonstracja na Białorusi od 1991 roku. Autor publikacji zauważa, że opozycyjna kandydatka nabrała już doświadczenia w kontaktach z ludźmi i zamieniła się w prawdziwego, jaskrawego trybuna ludowego. Gazeta internetowa Nawiny zauważa, że Swiatłana Cichanouska zgromadziła największy fundusz wyborczy – 268 tysięcy rubli, czyli około 500 000 złotych. Dla porównania urzędujący prezydent Aleksander Łukaszenka zgromadził na wybory o kilkanaście tysięcy rubli mniej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. I na koniec jeszcze parkiet i powrót do koszykarskiej przeszłości. Sellers has Jordan with 2 seconds to go, puts it up and scores at the buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. To Michael Jordan i Chicago Bulls awansujący do kolejnej fazy playoff. Para butów, w których grała legenda koszykówki, właśnie trafiła na aukcję i może przebić cenę poprzednich, które poszły pod młotek za 560 tysięcy dolarów. Tym razem szacuje się, że model Air Jordan 1 zostanie sprzedany za 650 do nawet 850 tysięcy dolarów. Egzemplarz, który idzie pod młotek, Michael Jordan miał na sobie we włoskim Trieste podczas promocyjnej trasy po Europie w 1985 roku. Wtedy miał wykonać wsad, po którym pękła tablica kosza, a cząstki pleksji wbiły się w buty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Proszę Państwa, ja obiecywałem, że wreszcie świata będziemy się przyglądać, jak nasze decyzje wpływają na rzeczywistość gdzieś daleko, i dzisiaj będzie tego pierwsza możliwość. W naszym krakowskim studiu Katarzyna Salus z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, która koordynuje działania koalicji Clean Clothes, czyli tak zwanej kampanii na rzecz czystych ubrań. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym jest fast fashion, czyli taka szybka moda? Fast fashion to jest trend, który obserwujemy już od ładnych paru lat, który polega na tym, że niejako zgodnie z tym trendem jesteśmy zobligowani kulturowo do tego, żeby wciąż nosić nowe, coraz to nowsze ubrania, które zakładamy sobie kilka razy. One się bardzo szybko niszczą. Sieciówka wypuszcza co miesiąc, czasami nawet co dwa tygodnie nową kolekcję. Potem ją szybciutko zmienia. Rzeczy niesprzedane są wyrzucane lub palone. No a my się ubieramy w coraz to nowe sukienki i bluzeczki. Ten trend napędza cały przemysł odzieżowy, który bardzo, bardzo dużo na tym zarabia, więc można powiedzieć, że fast fashion to jest takie ogólnie zjawisko kulturowo-społeczne. Żeby ta bluzka czy te spodnie trafiły do naszych rąk i żebyśmy mogli je kupić w naszych galeriach handlowych, gdzieś muszą zostać wyprodukowane, jakoś muszą zostać przetransportowane, często przez pół świata, więc może przyjmijmy sobie dla uproszczenia, że taki produkt kosztuje, no co, powiedzmy 100 zł. Dobrze? Co się składa na te ceny? Jakby w jakich proporcjach? Niestety nie mogę tutaj podać składowych tej całej ceny, to znaczy ile zarabia konkretnie szwaczka, ile zarabia koncern i tak dalej, dlatego że firmy niechętnie dzielą się takimi informacjami. Natomiast wiemy, ile na przykład wynosi płaca minimalna szwaczki w Bangladeszu albo w Kambodży. W Bangladeszu w tym momencie jest to w przeliczeniu na złotówki około 400 zł. Miesięcznie. Płaca minimalna, tak, miesięcznie. A było kiedyś dużo, dużo mniej, ale katastrofa Rana Plaza, która się wydarzyła 7 lat temu, tę całą sytuację nieco zmieniła, chociaż nie do końca na lepsze, jeżeli chodzi o zarobki. No to może od razu, skoro wspomniałaś o Rana Plaza, przybliżmy ten termin. To było takie centrum produkcyjne ubrań dla zachodnich marek w Bangladeszu, na obrzeżach Daki, jeśli dobrze pamiętam, które się zawaliło, grzebiąc masę ludzi. Tak, to ponad 1000 ludzi zginęło w tej katastrofie. Rzecz polegała na tym, że fabryka była zlokalizowana w dawnym budynku biurowym, który nie był przystosowany do tego, żeby na każdym piętrze były ciężkie, cały czas chodzące maszyny. Bo jeszcze muszę nadmienić, że w związku z tym, że trzeba produkować i produkować, to w Bangladeszu, czy w Kambodży, czy w Indiach, fabryki działają niemal non-stop, 15-20 godzin dziennie. W związku z czym w pewnym momencie pracownicy zaczęli zgłaszać jakieś niepokojące drgania, no ale oczywiście właściciele fabryk niewiele sobie z tego robili. No i 24 kwietnia ten budynek się zawalił i zginęło około 1200 osób. To była ogromna katastrofa, która zwróciła uwagę opinii publicznej, również w Polsce, bo w ruinach fabryki odnaleziono również metki jednej z polskich dużych marek odzieżowych. I niejako dzięki tej tragedii troszeczkę się zmieniło. Otóż po katastrofie podpisano takie porozumienie, które się nazywało Akord. Podpisały to porozumienie największe, jedne z większych marek światowych odzieżowych. Zgodnie z tym porozumieniem do takich fabryk znienacka mógł przyjść niezależny audytor i sprawdzić, jak wygląda sytuacja, czy instalacje na przykład elektryczne są ok, bo musisz wiedzieć, że bardzo często dochodziło w tych fabrykach azjatyckich do pożarów właśnie z powodu, że te budynki były stare, instalacje były zepsute i tak dalej. No i rzeczywiście po kilku latach, dzięki tym audytorom, dzięki pewnym wytycznym, jak fabryki mają wyglądać, zmieniły się warunki pracy. W tym momencie kobiety, bo to głównie kobiety pracują w przemyśle odzieżowym, one już nie boją się o swoje życie, wiedzą, że budynek się nie zawali, mają jasno, czysto, wiedzą, że nie zginą w pożarze. Też samo centrum Daki się zmieniło. Tam teraz wygląda zupełnie inaczej, jest rzeczywiście czyściej, jaśniej i tak bardziej po europejsku. Natomiast jeżeli chodzi o zarobki, to z jednej strony zwiększono płacę minimalną, ale zwiększyły się też ceny, więc no, w rzeczywistości finansowo niewiele się zmieniło. Dodajmy jeszcze na marginesie, że ta katastrofa Rana Plaza to też nie był jedyny taki głośny i duży wypadek. To była cała seria różnych pożarów, wybuchów, tak, tak. I wszelkich innych monstrów, które w takich fabrykach i zakładach produkcyjnych mogą się pojawiać. No o tym jeszcze porozmawiamy, tak. Dobra? Bo te pieniądze to jest chyba jedyny miernik, którego możemy używać, żeby określać, czy jest dobrze, czy jest lepiej, czy jest trochę gorzej. O tym za chwilę. Katarzyna Salus z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie jest moim gościem. En la ciudad hay mucha tribu, mucho barrio, hay poco saldo, mucho banco, a veces paso que se quedará. En la ciudad todo se paga con tarjeta. Aquí la gente es muy discreta y por la calle no te van a mirar. En la ciudad todo es prisa, atasco, coche, ruido, consumo, oferta, derroche. Busca el paraíso en tu ciudad. Wracamy do rozmowy o fast fashion, czyli o szybkiej modzie, o takim systemie ekonomicznym, który napędza globalny przemysł odzieżowy i którego wszyscy jesteśmy silnikami, uczestnikami, ponieważ to nasze pieniądze go napędzają. Katarzyna Salus z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie jest moim gościem. Zaczęliśmy rozmowę o pieniądzach. Bardzo często można usłyszeć taki argument, że w biednych krajach globalnego południa lepiej mieć taką pracę, niż nie mieć żadnej. Ile się zarabia na przykład, jeśli ktoś jest szwaczką w Kambodży, albo w Bangladeszu, albo w Indiach? Jakie to są pieniądze? To jest zazwyczaj płaca minimalna. W tym momencie w Kambodży szwaczki zarabiają, z tego co pamiętam, około $150 miesięcznie. I to jest duży sukces, bo parę lat temu to było $80. Tak. Tutaj nawiązujesz do strajków, które były w 2014 roku tak. W Kambodży. Rzeczywiście pracownice i pracownicy fabryk wyszli na ulicę i niestety ich protesty zostały krwawo stłumione. Kilka osób zginęło, sporo osób zostało rannych. Policja zaczęła strzelać do protestujących. Tak, dokładnie. I cóż, te duże marki, które tam produkowały, nie wiem, Zara, Puma, czy H&M nawet, owszem, jakoś się tak wzburzyły i zaprotestowały przeciwko takim praktykom. No i rzeczywiście powolutku sytuacja zaczęła się zmieniać. Rząd nie bardzo chciał podwyższać te płace. No, to jest 80%, 85% może nawet, całego przemysłu, całego eksportu w Kambodży, to jest przemysł odzieżowy. I tak naprawdę rząd na tym zarabia, a cierpią pracownicy ci na najniższym szczeblu. No ale rzeczywiście w tym momencie, wtedy to było $80, teraz już po tych kilku latach to jest około 150. Jakie to są pieniądze w przełożeniu na lokalne warunki? Co można na przykład za $100 miesięcznie kupić? Na jakim poziomie żyje rodzina wtedy? No to są niestety głodowe płace. Cóż, może wystarczać na samo jedzenie, ale takie rzeczy jak lekarstwa, ubrania, no to już nie bardzo. No i bardzo często te osoby są zadłużone, zbierają latami na pralkę na przykład. Ta płaca minimalna to nie jest to, co godna płaca, bo godna płaca to jest taki termin, który oznacza taką kwotę wyliczoną, pozwalającą na godne życie, czyli na mieszkanie, na opłaty, na żywność, na lekarstwa, na edukację. To są podstawowe potrzeby. Oczywiście nie mówimy o tym, że mieszkanie, czyli chcę mieć apartament, tylko mieć gdzie mieszkać. Dach nad głową, mhm. Tak. Więc na pewno to nie jest tak zwana godna płaca. No bo w związku z tym, że jest to fast fashion, czyli trzeba ciągle produkować i na akord, i jak najszybciej, i jak najtaniej, to jest taka działka przemysłu, który jest najbardziej narażony na takie sytuacje, że, no nie wiem, na mobbing, często, nie wiem, szwaczki nie mają umów, pracują na czarno, pracują dużo więcej niż powinny i tak dalej, i tak dalej. I to się w Polsce również zdarza. To częsty argument w tych dyskusjach o pieniądzach, że 400 zł w Polsce, a 400 zł w Kambodży to są zupełnie różne pieniądze i przecież tam to jest warte o wiele więcej, ale nie o tyle więcej, jak nam się wydaje. Że za 400 zł w Kambodży to można żyć zupełnie standardowo, reprezentując jakąś taką klasę średnią. No absolutnie nie. Tutaj mówimy zdecydowanie o życiu w szałasie z rodziną. O jedzeniu raz dziennie, a nie raczej o przeżywaniu niż o życiu w tym takim europejskim rozumieniu. Tak, o przeżywaniu. Dokładnie o przeżywaniu. Jest taki dziennikarz, Marek Rabi, który napisał książkę Szycie na miarę. On tuż po katastrofie Rana Plaza pojechał do Bangladeszu i opisał tam takie przypadki właśnie przeżywania młodych kobiet, które jakby pracują te kilkanaście godzin dziennie, żyją rzeczywiście gdzieś nad rzeką, która jest tak naprawdę ściekiem. I no i to tak jak w średniowieczu, bo jak zachorują, no to koniec, bo już nie mają co jeść, nie mogą wrócić do pracy, bo jak, nie mają za co się wyleczyć. No i tak średnia wieku wynosi około 30 lat, często. No więc tak to tam wygląda. Katarzyna Salos z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, która koordynuje działania koalicji Clean Clothes, czyli tzw. kampanii na rzecz czystych ubrań, jest moim gościem Wreszcie Świata. Za parę minut jeszcze wracamy do tej rozmowy. Spojrzymy na ten cały proces od strony Polski, z tej perspektywy naszych galerii handlowych. So much bloodshed in the world. Before you can try. o ubraniach, które kosztują mało w przeliczeniu na złotówki, ale bardzo dużo niestety w przeliczeniu na środowisko naturalne i na problemy, jakie w różnych częściach świata mają ludzie związani z produkcją tych ubrań na naszą rzecz. Rozmawiamy dzisiaj z Katarzyną Salus z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. Wiesz co, mam wrażenie, że tutaj na Zachodzie najbardziej brakuje świadomości tego, jaką drogę takie ubrania przebywają, bo my widzimy tylko ostatni jej etap. Widzimy pięknie oświetlone ubrania na wieszakach, reklamowane przez najpiękniejsze kobiety świata, którym jeszcze komputerowo się powiększa oczy, wydłuża nogi i tak dalej, i tak dalej. To wszystko pachnie takim wielkim światem, takie posz. Ale gdybyśmy teraz przewinęli tę kasetę trochę wstecz i zobaczylibyśmy, jak te ubrania wyglądają, gdy są transportowane na tych wielkich frachtowcach, jak są traktowane w kontenerach, w portach i jeszcze dalej, w jakich warunkach powstają, no to obrazek jest zupełnie inny. Mogłabyś opisać warunki, w jakich powstają te ubrania? Przejmujące jest to porównanie, kiedy z drugiej strony widzimy szwaczkę, która nie dojada, tutaj widzimy dojmującą biedę, a tutaj widzimy taki niepotrzebny luksus. Mnie ten kontrast zawsze przerażał i myśląc o odzieży, staram się o tym pamiętać. Ubranie jest wyprodukowane, jest prasowane, jest nasączane specjalnymi chemikaliami, które mają sprawić, że ono wytrzyma przez ten czas, kiedy rzeczywiście płynie do Europy lub do Stanów Zjednoczonych. I rzeczywiście to są środki grzybobójcze, bakteriobójcze i tak dalej, które potem mają również wpływ na nas, jak je ubieramy. I też jest nasączone środkami, na przykład, które mają sprawić, że ubranie będzie ładnie wyglądało na wieszaku. W tym przemyśle fast fashion, co się dzieje z ubraniami, które się nie sprzedadzą? Po pierwsze, czy firma, która organizuje w swoim sklepie promocję minus 50%, nadal zarobi na sprzedaży tych ubrań z 50% zniżką? A jeśli ich nie sprzeda, to co z nimi robi? Na pewno nadal zarobi, bo one na pewno nie są warte tych 100%. Więc bardzo się opłaca jednak je sprzedać. Jeżeli się nie sprzedadzą, no to dochodzi czasami do takich procederów jak niszczenie po prostu tych rzeczy. Palenie. Przecież możemy było je rozdać na przykład potrzebującym, albo w domach dziecka, tak. Albo w schroniskach tak. Dla ubogich. Są palone? Tak, no dokładnie. No cóż, tego się nie robi, no bo to już są stare rzeczy. Jak to stare? To są nowe rzeczy, które właśnie zostały zdjęte z wieszaka, z którego po prostu nikt nie kupił jeszcze tej rzeczy. W jaki sposób one są stare? Oczywiście, tak. My już myślimy o nich jako o rzeczach starych, bo to już jest stara kolekcja i niemodna. Ale ona weszła do sklepów dwa tygodnie wcześniej, czy miesiąc wcześniej. Tak. Niestety większość osób tak myśli, więc te rzeczy się marnują. A problem odpadów odzieżowych to jest problem, o którym się już zupełnie nie myśli. I w tym momencie ludzie już wiedzą, że wiedzą o tym początku, że była Rana Plaza, były te strajki. Wiemy, że szwaczkom żyje się bardzo źle w Azji. Natomiast no wiemy też, że istnieje problem odpadów jako takich, ale myślimy sobie wtedy głównie o butelkach plastikowych. Natomiast nie pamiętamy o tym, że ubrania to jest bardzo kłopotliwy odpad. Bardzo niebezpieczny dla środowiska i również rozkładający się kilkaset lat. No i oczywiście koszty środowiskowe jeszcze są na samym początku tej produkcji, bo to jak wygląda takie zagłębie garbarni skór w Indiach nad Gangesem, tak, to tak. Jest katastrofa. Ja nie wiem, czy ktokolwiek, kto zobaczyłby to na żywo, kiedykolwiek wszedłby do sklepu sieciowego i kupiłby ubranie, wiedząc, że bezpośrednio się przykłada do takiego zniszczenia środowiska. To jest po prostu jak film postapokaliptyczny. Tego się nie da opisać. Tutaj wspomniałeś o butach i dokładnie tak to wygląda, ale też na przykład bywa tak, że są takie wioski, w których całe wioski garbują te skóry, ścieki z tymi chemikaliami spływają po podwórkach, tam brodzą w tym dzieci. To jest absolutna katastrofa. I te osoby chorują momentalnie po jakimś tam czasie, no ale jednak pracują, żeby jeść. No dobra, przyjrzyjmy się może jeszcze skali w takim razie na koniec. Wchodzę do dużej galerii handlowej w jakimś polskim dużym mieście. W tej galerii jest 100 sklepów. W ilu z tych 100 sklepów znajdę produkty, które powstają właśnie w tym systemie fast fashion? Wydaje mi się, że to będzie 90% minimum. To oznacza, że nie mamy tak naprawdę realnego wyboru w ogóle. Można próbować wybierać ubrania z certyfikatami, na przykład z certyfikatem Fair Trade. To jest taki certyfikat, który, jeżeli ubranie taki certyfikat ma, albo na przykład kawa, czy tam inne produkty kolonialne, to oznacza, że pracownicy dostawali na pewno godną płacę, mogli się zrzeszać, mieli urlopy i tak dalej. Wszystko jest w porządku oraz też dbano o środowisko. Więc możemy takich certyfikatów szukać. Ciężko jest w tym momencie znaleźć takie produkty, ale w internecie można próbować. No, mamy mały wybór, ale możemy też inne rzeczy robić, żeby troszeczkę zahamować ten trend fast fashion. Po prostu kupować mniej, kupować odzież używaną, wymieniać się. ja bardzo dawno kupiłam sobie coś nowego, to nawet nie pamiętam. Wymieniam się z przyjaciółmi, chodzę do second handów i tak naprawdę mało mam tych ubrań. Nie wstydzę się tego, że na przykład jestem w tej samej sukience po raz kolejny na jakimś spotkaniu. Wręcz przeciwnie. Więc można próbować ten trend zmieniać oraz można próbować też w jakiś sposób naciskać na marki na portalach społecznościowych marek. Można dawać sygnały, że my wiemy, że jest coś nie tak. Jeżeli kilka lat temu po tragedii Rana Plaza właśnie nacisk konsumentów sprawił, że marki no, dołączyły się do tego porozumienia, które sprawiło, że teraz są tam troszeczkę lepsze warunki w Bangladeszu, no to my wierzymy w to, że jakiś tam nacisk i to, co my robimy, i jakiś aktywizm jednak działa. Oczywiście to się wszystko dzieje bardzo powoli, małymi krokami i to jest praca na lata. Proszę Państwa, najlepsza dźwignia nacisku to są jednak nasze portfele i to, na co decydujemy się wydawać pieniądze. Przypomnę tą skalę. 90% sklepów, które odwiedzamy w naszych galeriach handlowych, jest częścią tego no, przerażającego jednak, przynajmniej dla mnie, systemu. I przytoczę jeszcze jedną daną z innego badania. Gdybyśmy za każdą podkoszulkę, za każde spodnie, za każdą koszulkę płacili 4 zł więcej, szwaczki w tym Bangladeszu, w tej Kambodży, w tych Indiach, w Wietnamie i w wielu innych krajach w Azji, które produkują na nasze potrzeby te ubrania, zarabiałyby 2 razy więcej. Katarzyna Salus, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, która koordynuje działania koalicji Clean Clothes, czyli tak zwanej kampanii na rzecz czystych ubrań. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. She sits him down in a stiff chair, rubs his back and strokes his hair, telling him it's okay to cry, but he just sits and stares. The merciless moon outside has nothing now he's come to realize, only the desolation he feels, the cold distance inside. It's you and I now, we can be alright, just hold on to what we know is true. You and I now, though it's cold inside, can feel the tide turning. While the priest just sits and weeps, lamenting the fact that he can't see darkness and light in so much detail, he's given himself over, using what he knows to be real. He turns away from every meal, starving himself of goodness he don't think he can heal. It's you and I now, we can be alright, just hold on to what we know is true. You and I now, though it's cold inside, feel the time turning. I've lost all I had, says the stranger to his dad, and the witness is confused, he can't tell what is bad. Instead he runs up to the nearest girl, and he comments on her glorious curls. Says, darling, come with me, I'll show you a whole new world. You and I now, we can be alright, just hold on to what we know is true. You and I now, though it's cold inside, feel the tide turning. You and I now, we can be alright, just hold on to what we know is true. You and I now, though it's cold inside, feel the tide turning. Zobaczmy, jak się żyje gdzieś daleko. Agadir, Maroko, Natalia Wojnowska, dzień dobry. Cześć Tomku. Natalia, ty mieszkasz w muzułmańskim kraju. Przynajmniej tak byłoby Maroko opisywane w polskich mediach. Bardzo różni się ta codzienność marokańska od tego, co w polskich mediach o islamie można zobaczyć? Ja nie oglądam za bardzo polskich mediów, ale wiem, jakie są wyobrażenia i myślę, że jest to dość dramatycznie inne niż to, co sobie właśnie wyobrażamy, niż takie tradycyjne stereotypy. Bo rzeczywiście Maroko jest państwem muzułmańskim, nawet jest państwem wyznaniowym. Natomiast to jest tak na papierze. Często wyobrażamy sobie, że jak już jest to muzułmanin, to znaczy, że ten muzułmanin jest taki bardzo radykalny, ortodoksyjny, że on rzeczywiście wierzy, wypełnia wszystkie obowiązki religijne i tak dalej. Natomiast w Maroku jest tak samo przemieszanie jak u nas z katolikami. I to jest dość ważne, w takim sensie, że jest bardzo wielu takich muzułmanów, którzy są wierzący, ale generalnie niepraktykujący. Więc nie chodzą do meczetu, nie modlą się, piją alkohol, nie mają żadnego problemu, żeby zjeść szynkę wieprzową i tak dalej. Są tacy Marokańczycy, muzułmanie, którzy tak naprawdę są ateistami. To też ciężko sobie pewnie wyobrazić, ja takich osób znam wiele. Tutaj jakby prawo nie zezwala zmienić religii na papierze. W związku z czym oni wszyscy są zaklasyfikowani do muzułmanów, no a to, jak żyją, w co wierzą, to już jest zupełnie inna bajka. Więc te różnice takie kulturowo-religijne są tutaj, myślę, że takie porównywalne do Polski, gdzie u nas też oczywiście wszyscy katolicy, tylko że już później różnie bywa z tym praktykowaniem. No jeszcze zaraz mi powiesz, że w okolicach Gwiazdki pojawiają się choinki w sklepach. Pojawiają się choinki w sklepach. Bombki i tym podobne rzeczy. Nie. Może to oczywiście nie jest na taką skalę jak u nas. Nie ma tutaj takich tradycji, żeby w każdym domu w Maroku stała choinka. Natomiast jest taka nowa moda wśród takich zamożnych, zeuropeizowanych Marokańczyków. Wiedzą, że jest to Boże Narodzenie i że wszędzie na świecie, bo wiadomo, przecież filmy oglądają, prawda, i tam są te choinki, i tam się prezenty rozdaje, jest kolacja zawsze jakaś taka bardziej wykwintna, więc jest taka nowa moda, że w Boże Narodzenie się wychodzi gdzieś na kolację, że jest to jakiś taki bardziej specjalny dzień. No wiesz, powiem ci, że raz za razem przekonuję się, że ten świat rzeczywisty jest o wiele ciekawszy niż ten świat uproszczony, który możemy poznawać przez szklane ekrany. I to chyba nie jest od tego odstępstwo. Natalia Wojnowska z Agadiru, z Maroka. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Yeah. All right. So warm. No one will sleep tonight in the four walls of this town. I'm here to take you high till you catch my vibe. Karaiby, Rocky, Dawuni i Wake Up the Town, Obudź Miasto. Powiem Państwu szczerze, że bardzo lubię sobie przywozić z dalekich podróży różne smakołyki, chociaż one nie smakują w Polsce najczęściej tak dobrze jak tam daleko. To jest naturalne zjawisko, ponieważ tam pijemy inną wodę, oddychamy innym powietrzem, mamy dostarczane inne mikroelementy i makroelementy, w związku z czym inaczej odbieramy smaki. Niemniej jednak są takie przepisy, które można zrealizować również w Polsce i będą smakowały równie dobrze. I to jest jeden z nich. To jest taka propozycja na śniadanie, albo takie późne drugie śniadanie. Mianowicie nasz polski chleb razowy z sambalem, czyli takim ostrym indonezyjskim sosem na bazie bardzo pikantnych papryczek. Sam w sobie byłby zdecydowanie za ostry, więc robimy tak. Chleb razowy, na to masło orzechowe, które przepięknie gasi te pikanterie, na to sambal i na to plasterki świeżego ogórka. Chleb razowy, masło orzechowe, sambal, ogórek. Proszę mi napisać, jak smakowało. Spodziewam się, że bardzo. Reszta świata małpa polskieradio.pl. Let go. Ja się już dzisiaj z Państwem żegnam. Tomasz Michniewicz, pięknie dziękuję, do usłyszenia za tydzień, a zostawiam Państwa z kolejnym odcinkiem powieści Moc truchleje Janusza Głowackiego, którą czyta Piotr Frączewski. No to jest powieść wydana w drugim obiegu w 1981 roku i wtedy rozeszła się po Polsce tymi kanałami nieoficjalnymi, bo to opowieść o wydarzeniach w Stoczni Gdańskiej sprzed 40 lat. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. To już nie było na co stać. Czterdziestolecie sierpnia 80. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Moc truchleje. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka Piotr Mos, gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Fragment 20. Wlazłem do sekretariatu, gdzie dyrektor wydawał albo otrzymywał jakieś polecenia na telefonie. Kadrowiec w okularach, z rękami już nie rozkrzyżowanymi, tylko trzymając się oburącz za głowę, powtarzał jak jakaś maszyna. A ostrzegałem, ktoś drugi z boku. Tak się musiało skończyć. A dyrektor, nie mogąc widocznie wytrzymać, wrzasnął: jak jesteście tacy mądrzy, to ich teraz zatrzymajcie. Już na samych schodach, którymi schodziłem, nie wiedząc gdzie i po co, dogonił mnie, skacząc po 2 stopnie albo więcej, wysoki towarzysz. Ucieszyłem się, że poczuł skruchę, ale gdzie? Pchnął mnie na ścianę i zleciał po schodach z wypchaną teczką pod jedną pachą, a sylwetkami ludzi morza pod drugą. Przyspieszyłem za nim, ale już pobiegł za róg w lewo. Zawahałem się. Podlecieć za nim? A tu on znowu zjawia się przede mną, zadyszany, zlany potem, przebiega obok, w ogóle nie zauważając, jak koło trupa albo innego przedmiotu. I buch! Skręcił w uliczkę pod murem do bramy numer 1. Wyglądam za nim. Już dobiega, przepuszczają go i już jest na ulicy. Natomiast od strony, w którą pobiegł najpierw, z hukiem, krzykiem i tententem wychodzi cały tłum z transparentami, a nawet flagą w kolorach narodowych. Głównie mężczyźni, ale kobiety też. Tu ożyła we mnie myśl, co z moją kobietką? Czy by nie zajrzeć pod kotłownię, ale cały tłum znowu mnie uniósł prosto pod główną bramę numer 2. Z tyłu dobiegają nowi i dopychają, a na kopartę jeden za drugim wdrapują się ludzie i wygłaszają mowy do ludu. Ja żegnałem się przez ten czas z nadzieją na pracę, mieszkanie, a może i życie, oczekując na przybycie sił porządku oraz innych współdziałających z nimi. I przestałem żałować, że 1,5-roczniak tego nie dożył. Wszyscy krzyczą o okularnicy, białym niewolnictwie, o sprawiedliwości, której nie ma na lekarstwo i że chyba nie w takim celu socjalizm został z dużym trudem założony, żeby nas zagłodzić. A tak czy inaczej, ma być jedynie sprawiedliwość i jedno niebo dla każdego. Słuchałem ze łzami, ale nie bardzo miałem nadzieję, żebym ja się miał do tego nieba dostać. W kolejności na koparce krzyczy misiak, jak jakaś horda, żądając tak jak inni wyboru komitetu, co by się składał z ludzi o autorytecie w brygadach. Już sam widok misiaka, który chyba na pewno posiadał wiedzę o mojej sprawie wodnej, przeszedł mnie dreszczem. Nie wiedząc kiedy, Znalazłem się przy samej bramie, ale znowu myślę, na co mi to? Po drugiej stronie, tak czy inaczej, czeka wysoki towarzysz, który mi złożył ciekawą obietnicę i na pewno dotrzyma. W tym czasie nad ludźmi wyrósł na koparce dyrektor. W wybuchłej wrzawie rozkrzyżowały się żądania. O znanej treści, a nawet o brak prześladowań za udział w strajku. Jednym słowem, czysta fantastyka. Dyrektor kręcił głową, rozkładając ręce, wzywał i apelował. Ale już na koparce w tym momencie, może nawet i historycznym, za jego plecami wyskoczył przystojny, wąsaty, więcej niż średniego wzrostu i zakrzyknął głosem o groźnym zabarwieniu. Poznaje mnie pan. 10 lat pracowałem w stoczni. I czuję się stoczniowcem. Od 4 lat jestem bez pracy. No i co? Zapytał się dyrektor. No i to, że zakładamy strajk okupacyjny. To chwytało mnie za gardło wzruszenie. To strach. Na koparce nie tracono czasu. Już dyrektor był zmuszony wysłać po okularnicę osobisty samochód, a wąsaty mężczyzna wytaczał nowe postulaty, apelując o spokój, porządek, a już w żadnym wypadku nie dać się wyciągnąć jak w 1970 za bramę. Okularnicę przywitano tak, że aż się popłakała, ale... Dyrektor zauważył, że chyba nie będziemy rozmawiać w warunkach braku podstawowej wygody i wybrane kierownictwo strajku, w którym znalazła się z miejsca okularnica i brygadzista Jurek, udało się na pogadanki, wyznaczając przedtem ochotniczo straż porządkową przy bramie z zadaniem nie przepuszczać nieznanych, a już w żadnym razie alkoholu i nie wypuścić sytuacji na ulicę. Tymczasem ludzie łazili, kłębili się, namawiali, przy czym z daleka dobiegali tacy, co się dopiero rozpytywali, o co chodzi, czy to aby czasem nie jakiś wypadek. Ja, nie wiedząc, co robić ze sobą, podjąłem bezowocną próbę odnalezienia mojej kobietki, ale mimo że podszedłem do sprawy cierpliwie i z mocnym postanowieniem, w takim huku zakończyło się na niczym. W takiej sytuacji usiadłem na desce pod ścianą i w jedną chwilę zasnąłem. Piotr Frączewski czyta powieść Świadka strajku w Stoczni Gdańskiej. Janusz Głowacki. Noc truchleje. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku około 11:45. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Siedemdziesiąta szósta rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.